Za dzień, za dwa, za noc, za trzy. Idąc bulwarem spotkałem Klarę, stara znajoma od tego zioma, co miał dziarę, ale pojęcia nie miał, że ja znam Klarę i jeszcze innych osób parę osób. Wymienić wszystkich tu nie sposób, bo to idzie w dziesiątki, setki, tysiące. Zeszłoby się ze trzy miesiące kwartał, jak wszyscy byście mieli farta. Latami mógłbym sypać tu ksywkami, rzucać mógłbym imionami, yo. Latami trwałoby to latami. Najlepiej wiecie to sami, że praca nad tą płytą trwała latami. A na pytanie, kiedy ją wydamy, odpowiadałem tymi słowami, yo. Będzie niezły deszcz, będzie dobry beat, nagramy 10 płyt, żeby było git. Będzie niezły deszcz, będzie dobry beat, nagramy 10 płyt, żeby było git. Nawet za 100 lat jakby to powstało, to i tak nie wszystko, bo byłoby mało. Dopiero całość można nazwać sferą, odrzekłem kończąc tą gadkę szczerą. Kryśkę na spacerze z Elą spotkałem, co miała mieć firmę z dużym kapitałem. Wiesz, była blisko, lecz jej nie wyszło. Finałem bazarek stoisko znabiałem, za dwiparem przemierzając halę. Gdzieś pod pałacem spotkał mnie Jarek. Długi płacę, mam pannę na stałe. Pracę, mieszkanie, co w zdrabce wygrałem. Czasu nie tracę, wy też więc zapytam. Słyszałem, że gracie, że powstaje płyta. Gdzie wydacie, czy znajdę tam hita? I kiedy w sklepach na półkach zawita? Będzie niezły deszcz, będzie dobry beat, nagramy 10 płyt, żeby było git. Będzie niezły deszcz, będzie dobry beat, nagramy 10 płyt, żeby było git. Jedną sekundę obszedłem rotundę, natknąłem się na tego typa, co się wozi puntem, i na tą lalkę z burgundem na głowie. Z każdym oczywiście zamieniłem po słowie. Nawet do głowy by mi nie przyszło, że na Bankowym będzie stał Krzysztof. Co miał być wielki, ale mu nie wyszło. I Oliwi Dudy wodą ognistą, w drodze powrotnej Ania w tramwaju. Jak masz pytania, to proszę daruj. Ania tych z kraju raczej wyrywa, fascyna z kwitnącej wiśni ją wzywa. Wszystkich ich łączy jedna tendencja, widoczna wiara w sfery potencjał. A na pytanie o płyty wydanie padała odpowiedzi jedna wersja. Będzie niezły deszcz, będzie dobry beat, nagramy 10 płyt, żeby było git. Będzie niezły deszcz, będzie dobry beat, nagramy 10 płyt, żeby było git. Jeśli słyszeliście ten numer, to znakiem tego udało nam się wydać ten materiał, a wam udało się go ściągnąć z sieci. Chyba że akurat kupiliście tą płytkę, to wydaje się wyjątkowo szlachetne z waszej strony.